क्या कहा, मेरी जान ये बता, हो नजर ने नजर से क्या कहा, मेरी जान ये बता, नजर ने नजर से क्या कहा, नजर से क्या कहा, मेरी जान ये बता, राज सारा जहां, नजर ने नजर से क्या कहा, मेरी जान ये बता, बार कह दे।